Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayıp sunanlar Özgül Erdem Mutlu, Esra Yazıcı Gökmen ve Kenan Doğan. Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Willo pompa sistemlerine teşekkür ederiz. Merhabalar, Tema Vakfı tarafından hazırlanan Yeşil Dalga programında yine sizlerle birlikteyiz. Herkese merhabalar. Bu hafta iki konuğumuz var, birazdan telefonla bağlanacağız. Rize İl Temsilcimiz Nevzat Özer ve Artvin İl Temsilcimiz Kübra Elif Bağrıyanık. Nevzat Bey ve Kübra Hocamızla geçtiğimiz günlerde Hopa'da yaşanan sel felaketini konuşacağız ve genel olarak Doğu Karadeniz bölgesindeki bu hem her zaman eleştirdiğimiz, üzerinde durduğumuz sesler, yol çalışmaları, plansız yapılaşmalar gibi olumsuzlukları ve bu sel felaketlerini değerlendireceğiz. Böylelikle de aslında birbirini tamamlayan programlar gibi olduk. Bir önceki programda konuşulan konunun üzerine yine aynı konuyu farklı bakış açılarıyla ele alma şansını elde edeceğiz. Çevre Mühendisleri Odası'ndan uzman görüşlerini aldık. Bizim programımızda da, Yeşil Dalga programında da Artvin'de ve Rize'de yaşayan, orada doğa sorunlarıyla mücadele eden Tema Vakfı'nın değerli temsilcileri yöreden, bizzat yerelden mevcut durumun analizini yapacaklar. Beraber görüşlerini paylaşacaklar bizlerle. Evet. Öncesinde yine hızlıca bir haberlerimiz, duyurularımız var mı yok mu onlara bakalım. İlk haberimiz, kötü bir haberimiz var maalesef Bursa'dan. Uzun bir süredir zaten gündemdeydi bu konuda, yerelde de bir mücadele de oluşmuştu. Bursa'da Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kömürlü termik santral yapılması gündemde ve bununla ilgili olarak DOSAP Termik Santrali'ne Hayır platformu da kuruldu. Ve son olarak da termik santralin ÇED olumlu kararı verildi Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından. Bunun üzerine de bu DOSAP Termik Santrali'ne Hayır platformu, içerisinde 27 ayrı kurumun bulunduğu platform, ÇED olumlu kararının iptali için dava açtı. Bu söz konusu termik santral, bilmeyenler için hatırlatalım, Bursa şehir merkezinin tam ortasında diyebileceğimiz bir konumda yer alıyor. Zaten termik santral şehir merkezinde olsun olmasın, nerede olursa olsun kömürlü termik santrallerin çevre ve insan sağlığı açısından çok büyük sorunlara yol açtığını hep dile getiriyoruz. Bu da Bursa için gerçek anlamda bir tehdit. Bir diğer zaten Orhaneli ilçesindeki termik santral yüzünden sıkıntılar çekerken bu termik santralde yeni yapılması planlanan da sorunları artıracak. Şimdi dünyaya da bakıyoruz. Örneğin son yapılan bir çalışmada Çin'de günde 4000 kişinin hava kirliliğinden yaşamını kaybettiği ortaya çıkmış yapılan çalışmalar sonucunda. Ve yılda da 1 milyon 600 bin kişi hava kirliliğinin neden olduğu hastalıklardan dolayı hayatını kaybettiği belirtiliyor uzmanlar tarafından. Ve tüm ölümlerin, Çin'deki tüm ölümlere baktığımızda da %17'si hava kirliliğinden kaynaklanıyor. Bu hava kirliliğinin büyük bir nedeni de kömürlü termik santraller. Dolayısıyla hep dünyadaki duruma da baktığımızda kömürlü termik santraller her yerde çevre ve insan sağlığını doğrudan tehdit eden bir enerji santrali. Türkiye'de bu yolda ilerlemez diye umuyoruz. DOSAP Termik Santrali Hayır platformu da hepimizin desteğini bekliyor. Evet, sel felaketinden bahsettik. Termik santrallerden, hava kirliliğinden, bunun neden olduğu kötü sonuçlardan kısaca bahsettik. Ama her şeye rağmen umudu kaybetmemek gerekiyor. Umutlu olmak gerekiyor. Neden umutlu olmak gerekiyor? Çünkü bütün bu karamsar tablonun karşısında yaşamı savunan, yaşam hakkını savunan gönüllü kuruluşlar ve gönüllerimiz var. Bu nedenle bizden bir haber verelim istedik bu noktada. Geçtiğimiz hafta sonu Umut yeşertiyoruz. Bu topraklarda umut yeşertiyoruz temasıyla Tema Vakfı'nın 81 ilde gönüllü olarak çalışmalarını sürdüren İl temsilcileri, ilçe gönül sorumluları ve gençleme topluluklarının başkanları bir araya geldi ve İstanbul'da 3 gün süren bir toplantıda hem geçtiğimiz, geride bıraktığımız faaliyet yılında yapılan çalışmaları değerlendirme şansına sahip oldular. Hem de önümüzdeki yıl yapılması planlanan çalışmaları, gelecek yılın planlarını beraber konuşma fırsatını elde ettiler. Savunuculuk çalışmalarından eğitim çalışmalarına farklı farklı alanlarda mevcut sahadaki yapılan çalışmaları birlikte paylaşma şansına sahip olurken bir yandan da konu hakkında uzmanların katılımıyla çok güzel oturumlar, seminerler, paneller gerçekleştirildi. Ve her şeye rağmen işte gelecekten daha da umutlu olmamız gerektiği ve bu uğraşın, bu mücadelenin yanında yer almak isteyenin de herkesin Tema Vakfı gibi diğer sivil toplum örgütleri de olabilir. Gördüğünüz, ihtiyaç hissettiğiniz alanlarda gönüllü olarak destek vermeye bir kere daha çağıralım, davet edelim böylelikle. Evet, kesinlikle ve umut yeşerten bir temsilcimiz, Rize il temsilcimiz Nevzat Bey'e bağlandık şu an hatta. Nevzat Özer, merhabalar Nevzat Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz. Katıldık, teşekkürler. Evet Nevzat Bey, siz Rize il temsilcimizsiniz ama aynı zamanda bölgeye de çok hakim. Bölgedeki sorunlar, tehditler ve Doğu Karadeniz bölgesinin doğal yapısı özelliklerine de hakim bir temsilcimizsiniz. O yüzden ilk önce size bağlanıp sizden bir genel değerlendirme almak istedik. Evet, birkaç gün önce Hopa'da bu felaketi yaşadık ama bu felaket sadece Hopa'da yaşanmıyor. Doğu Karadeniz'e baktığımızda ve tehditler baktığımızda da sadece Artvin'de maden, HES, yol yapımı sadece Artvin'de de söz konusu değil. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, ne yazık ki en değerli yaşamın sürdürülebilmesi için en değerli iki varlığımız su ve toprak Doğu Karadeniz'de felaketlerin nedeni haline geldi. Bu bölgede gerçekten sık sık yaşanan bir durum. Belki ölümlerle daha çok kamuoyunun dikkatini çekiyor veya yansıyor. Oysa bölgede yağan her yağmur o binlerce yılda oluşan topraklarımızı denize taşıyor. Dereler, hatta denizin rengi kızarıyor, kahverengileşiyor. Bu bölgede sık sık yaşanan bir durum. Bunlar belki bölge topografik yapısı çok dik biliyorsunuz. Evet. Oradaki toprak yapısı, işte bir ana kaya var. Üzerinde sınırlı bir toprak ve bu ağır bir toprak, su tutma kapasitesi yüksek bir toprak. İşte o granit kayaların üzerinde böyle bir toprak var. İşte 2500 milimetre gibi yüksek bir yağış var bölgede. Bütün bunlar heyelanlara biraz açık hale getiriyor. Ama bu bugünün sorunu değil. Yani bu bölge 100 yıl önce de, 500 de, 1000 yıl önce de böyleydi. Bu yağışların daha fazlası da vardı. Bu dik yamaçlar, derin vadiler o zaman da vardı. Yani biz böyle her şiddetli yağış bu kadar yüksek toprak kayıplarına, can kayıplarına yol açmış olsaydı bugün bölge ne yeşil örtüsü ne de insan yerleşmeleri söz konusu olurdu. Biz bu durumun son 50 yılda arttığını görüyoruz. Ha, bu 50 yılda demek ki değişen bir şeyler var bölgede. Buradaki değişiklik tamamen insan faktörüyle ilgili bir değişiklik. Bakıyorsunuz işte o doğal ormanlar yerini çay tarımına almış. Son derece dik eğimli arazilerde setlendirerek çay tarımı yapılıyor. Belki setlendirme, teraslama, sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Anadolu'da erozyona karşı çok ciddi bir önlem. Ama o bölge yağışın da yüksekliği o dik yamaçlarda daha fazla su tutmayı ve yamaç yükünün artmasına neden oluyor. Bunlar önemli bir faktör. Bir de o bal bitkiler, o güçlü kök sistemine sahip işte gürgenler, ıhlamurlar, ladinler, kestaneler, bunların altındaki çalı formlu güçlü toprağı çok iyi kavrayıp tutan bitki örtüsünün yerine bir kültür bitkisi ikame edilmesi çok önemli bir etken. Bir diğeri bölge bu dik yamaçlar o kadar çok yol çalışmalarıyla kesiliyor ki yani neredeyse her evin önünde yol götürme lüksü ki buna biliyorsunuz son günlerde artık bırakın 1000 rakıma kadar ki bölgeleri artık bunun üzerinde de yeşil yollar işte yaylalara o son derece hassas ekosistemlerin dar vadileri ki bu heyelanlar taşkınlar da yukarıdan havzanın üstünden doğru beslenen gelen şeyler. Şimdi buralarda da işte yol çalışmalarıyla o topografya bölünüyor. O çıkan milyonlarca metreküp hafriyat var. Bu hafriyat sonuçta oralarda bırakılıyor veya orada rastgele çoğu zaman da dere yataklarına dökülüyor. Bunlar küçük bir yağmurda doygun hale geliyor ve üstten oradan başlamak üzere aşağıda zaten dere yatakları daraltılmış, imara açılmış. Böyle bir şeyi de yerleşim alanlarını da önüne katarak denize kadar bir tehlike yaratıyor. Yani bölgenin şöyle diyebiliriz bu hassasiyeti işte yağış tipi olsun, topografyası olsun, toprak tabakası altındaki kaya oluşumları ve benzeri o bölgeye has bir takım özellikleri nedeniyle hassas olduğu noktalar bizim yanlış uygulamalarımız nedeniyle bir felaket olarak karşımıza çıkıyor ve doğrudan zaten kendi kendimize bu zararlara yol açmış oluyoruz. Da diyebiliriz değil mi? Evet. Çünkü siz altını da çizdiniz o çok önemli. Yani bu bölge 50 yıl öncesinde de bu özelliklere sahipti. Evet. Ama şu anki felaketlerin boyutu artık her seferinde daha da artıyor diyebiliriz belki. Tabii bir de son yıllarda biliyorsunuz ülkemizde iklimsel değişikliğin faturasını belki de bu bölgede, kıtada en fazla ödeyecek ülkelerden biri. Bakın Karadeniz'deki su sıcaklığı bugün neredeyse Akdeniz'le yarışıyor. Yani buradaki su sıcaklığı, denizdeki su sıcaklığı buharlaşmayı ve bu tip yağışları daha tetikleyen bir durum da yaratıyor. Bundan sonra da belki bu durum sürdüğü sürece belki 20 yıl, 30 yıl önce görmediğimiz, 50 yıl önce görmediğimiz ölçüde böyle ani yağışları da göreceğiz. Belki miktar anlamında yağışlar hatta artacak deniyor senaryolarda. Ama yağışlar son derece düzensiz. O Rize'nin, Doğu Karadeniz'in ince, yavaş ve sürekli yağışları yerine ani böyle bir anda bastıran, bindiren bir yağış şeklinde doğru gittiğini görüyoruz. Tüm bunların yani baktığımızda aslında çok güzel dile getirdiniz Nevzat Bey. Doğu Karadeniz'in özellikle Karadeniz'in ama Doğu Karadeniz'in mevcut yapısına ek olarak bir de insan eliyle oluşturduğumuz tüm bu HES'ler, yol yapım çalışmaları, yapılaşmadaki çarpık yapılaşma belki de tüm bunların hepsi aslında bu felaketi kaçınılmaz hale getiriyor ve her yağışta buna benzer olayları yaşayacağımızı gösteriyor. Baktığımızda uzmanların açıklamalarında da HES'lerle dere yataklarının yolları, dere yatakları değiştikten sonra menfezlerin de dolmasıyla beraber aslında bu felaket normal karşılanmalı şeklinde açıklamalarda bulunuyorlar. Dolayısıyla biz insan eliyle doğaya karşı o mücadeleyi sürdürüyoruz ve bu kadar hassas bir bölgede Doğu Karadeniz gibi yağışlarda sel ihtimalinin olmasının çok yüksek olduğu bölgelerde bile buna aldırış etmeden bütün bu çalışmaları yaparken sonucunda bütün bu kayıpların, can kayıplarının ve bu kötü olayların sonucunu kader olarak nitelendirmek ne kadar doğru? Ne dersiniz? Evet, tabii ki değil. Bu kader olamaz. Yani söylediğiniz gibi, bakın bir sahil yolu yapıldı. O dik yamaçların denize olan akışları büyük ölçüde kesildi. Yani bir set oluştu. Gelen şey bu sefer şehirleri su altında bırakıyor. İşte dere yatakları ıslah adı altında çok ilginç bir yöntemle böyle bütün dereler 3 metre yüksekliğinde alt tabanı da dahil beton kanallara dönüştürülüyor. Yani biz işin ekosistem vesaire, o dere ekosistemi, insanların, yaban hayatının dereyle ilişkisi, hadi onları bir tarafa bıraktık. Şimdi o kadar daraltılıyor ki bu yataklar, ıslah ediliyor. İşte burada ciddi ölçüde yeni alanlar açılıyor, arsalar açılıyor. Ve hızlı bir şekilde buralarda yapılaşmalar yaratılıyor. İşte HES'ler başlı başına, bakın tahrip olan şeyler var. İki HES şu anda faaliyette olan zarar gördü. Yani daha fazlası da olacak bunlar. Çünkü dere yatağında akacak. Yani bu dünya kurulduğundan beri o yatağı kullanıyor. İşte 40 yılda bir yatağını yokluyor. Yani siz bu alanları böyle sürekli daraltırsanız bunlar kaçınılmaz. Ne yazık ki burada birçok kamu yatırımının da biz bu alanlarda olduğunu görüyoruz. Şimdi siz okulunuzu oraya yaparsanız, caminizi oraya yaparsanız diğer insanların yerleşmelerini de teşvik etmiş olursunuz. Yani bu yanlışı sadece vatandaş değil, birçok kamu yatırımlarında da görüyoruz maalesef. Peki. Bunlar bizim elimizle yarattığımız sonuçlar. Çok teşekkür Nevzat ediyoruz Bey. Nevzat Bey. Çok, maalesef süremiz burada bitiyor gibi. Çünkü birazdan da Kübra hocamıza bağlanacağız. Artvin'deki durumu da kendisine alalım. Alacağız. Çok teşekkürler Rize İl Temsilcimiz Nevzat Özerli. Genel bir değerlendirme yaptık. Şimdi Artvin İl Temsilcimiz Kübra Elif Bağrıyanık bizlerle. Merhabalar Kübra hocam. Bağlanıyormuş evet, şimdi. Evet, bağlanmak üzere. Şöyle bir şey söyleyelim. Aslında bölgede yaşayan Tema Vakfı temsilcilerinden görüşleri almamızın bizzat bu felaketi yaşayan insanlar ve o bölgede yaşayan insanların gözüyle yorumlamak çok daha farklı bir bakış açısı kazandıracağına evet, inanıyoruz. Hı. Kübra hocam hafta sonu İstanbul'da programın başında bahsettiğimiz Tema Vakfı Sağ Koordinasyon toplantısındaydı ve toplantı dönüşünde aslında şanssızlık sonucu uçağını kaçırıyor. Ama iyi ki kaçırmış, çünkü kaçırdığı uçağın havaalanından servisini yapan araç sel sularına maruz kalıp orada mahsur kaldı. Dolayısıyla uçağı kaçırmasaydı belki kendisi de sel sularının ortasında kalacaktı. Evet, ve de şimdi kendisini bizzat bu felaketi yaşayan kişiden, Tema Vakfı Artvin İl Temsilcisi Elif Kübra Bağrıyanık hocamızdan Artvin'deki durumu almak istiyoruz. Kübra hocam merhaba. Merhabalar Kenan, merhabalar Esra. Merhabalar. Hızlıca hemen şu an Sopa'daki son durumla başlayalım. Sizden zamanımız da biraz azaldı. Tamam, peki. Şimdi en son durumda 8 kişi vefat etti, hayatını kaybetti. Ve bunların da dün defni gerçekleştirildi. Evet, 3 kişi de kayıp hala. Henüz 13 tane köye ulaşım da sağlayamıyoruz. Ama tabii bunun yanında bir yandan yardımlar da artmaya başladı. Türkiye'nin dört bir yanından hem bize destek yürüyüşleri hem de malzemeler gönderiliyor. En son işte dün mesela halk yine şehir merkezinden yardımlar topladı. İşte bireysel yardımlar da var. Bunların yanı sıra mesela halk evleri, kamusen, işte Ankara'dan yine birçok kişi yardımda bulundu. Tabii valiliğin de açmış olduğu bir, yani valiliğin de bu süreçte oluşturmuş olduğu bir kriz masası var. Yine oradan da yardım geliyor. Yardımlar şu anda aslında en temel ihtiyaçlar üzerine odaklanmış vaziyette. Çünkü halk bir kere içecek sağlıklı, temiz, güvenli su bulamıyor. Elektrik yok, fırınlar çalışmıyor, ekmek çok acil bir ihtiyaç. İşte çizme, çorap gibi şeyler aslında halk arasında toplanıp bunlar Hopa'ya, Arhavi'ye, Boçka'ya hızlı bir şekilde gönderilmeye çalışılıyor. Kaç köye şu an ulaşılamıyor dediniz? 13 köy. 13 köyle şu an ulaşım sağlanamıyor. Hı. Evet. Hocam sadece Hopa'da, Boçka'da mı elektrikler kesik, yoksa Artvin genelinde etkileyen elektrik kesintileri oluyor mu şu anda? Şu anda Artvin merkezde herhangi bir problem yok ama Hopa, Boçka'da elektrik kesintisi olduğunu biliyoruz. Ve o yüzden de işte mumla falan aydınlanma sağlanmaya çalışılıyor. Bir de biliyorsunuz yağış da bir yandan devam ediyor. Bu yağışın da devam ediyor olması tamirat işlemlerini de zorlaştırıyor. Siz de Artvin'de ve aktif olarak Artvin'in doğasını koruma mücadelesinde yer alan bir kişi olarak size de sormak istiyoruz. Bir yandan madenlere karşı, bir yandan HES'lere karşı büyük mücadeleler veriliyor Artvin'de. Artvin halkı, Yeşil Artvin Derneği, Yeşil Yola karşı, evet, ve Artvin halkı tarafından. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz tüm bu yaşanan felaketi, Artvin'in doğasıyla karşı yürütülen bu çalışmaların etkileri üzerinde düşünürsek neler söylemek istersiniz bize? Aslında Nevzat Bey benden önce konuşurken gerçekten insanoğlunun ne kadar vahşi bir şekilde doğaya müdahale ettiğini yani söylemiş oldu. İşin bir sürü bilim adamlarınca da söylenmiş, kanıtlanmış destekleri var. İşin üzücü tarafı şu. Biz zaten bu bütün felaketlerden hiç kimse hiçbir zaman mutluluk duymaz, duyamaz. Birçok insan canını kaybederken, birçok çocuk babasını, annesini kaybederken, ki kayıplardan bir tanesi de daha çok küçük yaşlarda bir çocuk. Ve bütün bunlar varken zaten hiç kimsenin sevinmesi, mutlu olması beklenemez. Ama neden insan olarak bu kadar aklımız varken, gücümüz varken bu işi böyle yanlış yapıyoruz? Sadece belirli tedbirler, önlemler alınarak, biraz belki zamandan, belki biraz paradan kaybederek ama çok daha sürdürülebilir, daha güzel bir hayat yaşamak varken neden hala biraz daha fazla para kazanacağız diye açgözlülükle saldırırcasına derelere, saldırırcasına ormanlara bir hareket sergiliyoruz? Bunu gerçekten anlamak çok çok zor. Hele de böyle bir felaketin ortasındayken, bir şeylerin de farkındayken böyle bir çaresizlik duygusu insanı gerçekten çok çok ama çok üzüyor. Dilerim bir daha böyle bir felaket yaşamayız. Biliyorsunuz buranın aynı zamanda çok da özel bir, yani Artvin bölgesi aynı zamanda dünya açısından da çok önemli bir yer. Çünkü biyosfer rezerv alanı. Burada evet, çok farklı türlerde bir sürü canlı yaşıyor. Burası sadece bizim evimiz değil, yani insanoğlunun evi değil. Burada yaşayan başka türde bir sürü canlı var ve hepimizin haklarını korumak zorundayız. Böyle bir sorumluluğumuz var ama ne yazık ki biz bu sorumluluğu alma konusunda çok üşengeciz. Ve tam tersine çok açgözlü davranıyoruz. Hepsini böyle tarumar edecek bir şekilde hareketler yapıyoruz. Bu gerçekten çok üzücü. Umarım bu doğa üzerine yapılan insan kaynaklı müdahaleler, işte yol yapım çalışmaları, HES'ler ve ne yazık ki Artvin'in son dönemde gerçekten başına çok büyük bir şekilde bela olmuş olan maden çalışmaları bir an önce akılla, bilimle iyi bir çözüme kavuşturulur. Evet, Cerat Tepe'yi de birkaç program önce konuşmuştuk. Evet. O da ayrı bir tehdit. Yani bunlar hep, değil mi hocam, yani her şey hayır demek değil olay. Belli bir gerekçelerimiz var. Gerçekler ışığında hayır diyoruz. Cerat Tepe'de bunlardan biri, o bölge çok daha farklı bir yaklaşımı gerektiren bir bölgemiz, Doğu Karadeniz bölgemiz. Evet, kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz Kübra Elif Bağıryanık hocamıza da, Artvin il temsilcimiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, evet, tekrar. Evet, sağlığı ve çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Evet, aslında bütün her şey insan olarak tüm doğanın insanın hizmetine sunulmadığını farkına varmakla başlıyor belki de. Doğada bir böcek kadar, bir bitki kadar yaşam hakkı olduğunu, insanın da doğanın bir parçası olduğu ve sadece o kadar yaşam hakkı olduğunu farkına varsak belki bu felaketleri daha az zararlı atlatacağız. daha duyarlı olacağız bu konularda. Programımızın artık son sözünü söyleme vakti geldi. Biz Tema Vakfı olarak düzenlediğimiz bütün etkinliklerde, gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde hep vermek istediğimiz bir takım mesajlar var. Ekolojinin temel ilkeleriyle hareket etmeye çalışıyoruz. Hatırlatmak hep, istiyoruz aslında ve hep bunu. Evet, herkesin bir zamanlar bildiğimiz ama artık unuttuğumuz bu temel ilkeleri hatırlamalarını istiyoruz ve istedik ki bugün programımızın son sözünde de bunu söyleyelim. Efendim, ekolojinin temel ilkeleri der ki her şey birbiriyle bağlantılıdır. Her şey bir yere gider. Hiçbir şey sonsuz değildir ve her zaman son sözü doğa söyler. Bugün programımızın son sözü de bu olsun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayıp sunanlar Özgül Erdem Mutlu, Esra Yazıcı Gökmen ve Kenan Doğan. Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Willow Pompa Sistemlerine teşekkür ederiz.